safari ambayo tayari imekwisha kwa zake Judy alipokimbilia ni mbali mchosha akifikiria kurudi pole pole ndo mwendo kila kumbuka inamuma kwanza viliumbwa vidole binadamu ndo kaunda uma anaamini yeye ni mwema na baya Mungu hahitaji samaki ana mengi ya kusema lakini mdomoni ana maji mwadijaje kwa ni moja story wage kamiliki msisherehe wala mjifishe viatu vya huyu binti alimfunza miezi tisa tumboni ndiye alimfunza kusambaa kabla ianze kutembea lakini babake alimzaa alishauri aache shule ili aolewe kwa sababu mama ana sauti alona bora tu amuelewe bora olewe tuna ukijana japo hajamridhia moyoni kwa kuwa mwanzo shaujua haiwezi kumsumbua mwishoni kadri unavyomzengua paka uzidi nyanyua mkia ghafla kaitamani taraka kageuka kiruka njia bwana kagida sumu akafa alidata baada ya kusikia demu ashamkomba mikwanja amesonga kiwanja amemkimbia anachukuliwa tunawajanja juu kubana yeye uachia binti akwacha mlango wazi ili wageni wasigonge sana hakujua haya mambo anaweza kumharibia usichana akaonekana hana mpango mrembo kwa starezo jana tango vyake sio mdebwedo anakimbiwa tunama bwana wa kwanza alimfuata club binti akafika kikweli akampisha mnara wa sifa mkubwa zaidi ya wanuwezi siku zikapita kimaisha kaanza kufeli kwa kuwa uongo aliuzidisha amejikuta yuko nje ya ukweli mjini alimsafisha macho akamwonga gari nyumba na kila alichokuwa nacho amesawa alitoa machozi damu na jasho kipindi na haso siku si nyingi anaamini atarudi hapo hapo siku zote damu akosi eva kumshawishi haijalishi majini ya moto lazima ataurudia ubaridi akipumzishe tota kutwa katiki tusofungo na muomba Mungu amstiri zaidi ya mwili wake na nguo hakutaka kuonekana kama kifaranga cha kuku kila siku atanyonya kesho kati maziwa iko huku kijana kama mchezaji zaidi ya Ronaldo wa Brazil tisa ukiongeza moja bado ikamilishi yake shobe wapisha kofia wote hawakuwa na vichwa alichopoteza kesabu anahesabu alichobakiza inasikitisha